dobry start, bo wiem, że każdy dzień jest tego wart. I tak kocham i wierzę w to, że nie ma na nas mocnych, na mnie straszne zło. Gdy masz w sobie ten zew i czar, to talentu siła, to od Boga dar. Ty przypływasz do mnie, zmienia toru bieg, chociaż wkraczamy tu w XX wiek. Jeszcze wiele chwil, by rozpoznać je. To szczęście, po które biegnę i nie zwlekam. Bo po co na nie tutaj czekać? Tak, to właśnie jest ta jedna z chwil, dla których po prostu tutaj warto żyć. I mimo, że tak ciężko jest, to nie martw się, życie garściami bierz. Że odnajdę spokój, to mój przecież los. Chociaż świat przytłacza, barki silne mam. Pójdę tam, gdzie nie jestem sam. Wir fantasy znowu, znowu wciąga mnie. Czuję, że żyję, serce gdzieś się wie. Do przodu tam, gdzie nadzieja jest. Everything's alright and it's all the best. Wir fantasy znowu, znowu wciąga mnie. Serce gdzieś się wie. Do przodu tam, gdzie nadzieja jest.